mën na wax benn rek def na jëm ci kanam daayir si baat. Di wax it lii nga xam ne moom ngeen di yëngu biiram ak jitam lépp l'islam dara gënu ko ci. damay wax ne ku xam ne julit nga gëm nga yàlla ragal nga yàlla baax na dina baax baax na baatu la ilaha illallah képp koo dégg mu di ko yëkkati di ko waxtaanee nga ne julit nga gëm nga yàlla teg ci wax ju ñaaw sa julit moom wéru sëriñ tubaa dafay wax ne wala tuaadu man faahu yaxruju la ilaha illallah. sëriñ tubaa nee na képp koo dégg muy wax la ilaha illallah ne la bu ko jàpp noonu jàpp ko muy sa xarit jàpp ko muy sa anadoo gis nga baat boobu leen seytaane bu ko tudd te bëggul ko dégg la ilaha illallah seytaane bu ko tudd te bëggul ko dégg moo tax wax boo ko yëkkatee bépp jaam boo xam ne daf lay xatal ca koñ ba nga nekk wala kër ga nga nekk seytaane moo nekk sa xol yow soo ko defaru nag xaw ma kan de waaye ñi jàng ñoom duñ ko wéddi ndax barab bu xam ne dañ ne seytaane moo fa nekk sax ci zahir soo ko bëggee génnee turu yàlla nga koy génnee kon ndëm turu yàlla mooy génnee seytaane ci barab yow mi nit ne jullit nga bëggu la ko dégg war nga xam ne kon doo jullit wala booy jullitam doo nit moom gis nga nit dafa jafe yor ñaari tànk ñaar loxo bët ku la gis ne nit a nga nee taxula doon nit loolu jëmm la rek boo xam ne am na lu jëkk ci biir néeg la néeg bi nag lu ne mën na caa dëkk wante ni pire ni pire ni pire yor yàlla koy tàbbi ci moom su déggee kàddu yàlla mën ko nangu bu gisee jëf yàlla mën ko nangu loolee tey mooy li nga xam moom ngeen téyee yéen l'islam benn baat la mooy laa ilaha illallah dara mënta baax dara mënta wér te du laa ilaha moo jiital ko jàng téere boo ko mënee dindi ñoo ko dindi ko yosaanal l'islam mooy laa ilaha illallah bépp nëttub yàlla ma fi yónni moom la la joxoon hadis du ko dindi alquran du ko dindi benteel du ko dindi ku ne xam na nag juróom tubaab yi salaam salaam jël benn wooteem lan la wax mooy laa ilaha illallah taalu ilaa kalimatin sawaun baynana wa baynakum an laa nahbura illallah wala nusrimu sayan wala yattakhidhu baaduna baadan arbaaba min dunillah. kay la ñu ànd ci benn baat du ñaar benn la man ak yéen ñoo ci yar baatu laa ilaha illallah kala cay woo ak yow moom cay woo yéen ci ne képp yow kon nag ku ñëw ëndiaat baat boobu la ëndil la ko di la ca woo soo amee xel tey nit war nga xam ne kii moo la woo ci dëgg ma ne nit boo ko woo ci laa ilaha illallah ci lan ko war a woo gis nga nii du mu ñaay dos nax nit lu jafe la man koy nax tey de waaye bu subaa doo ko nax gis nga dëgg rek tey taxaw ku yaakaar nit ñi dañ leen dajale ci nax leen bismillah nit ñaa doon naxal Moussa ko woy na ko faju xaajoog murid bu daw xaraamu ku mën na ko def te sëriñ Touba ñam dajetoon jamono lam doon wocce daf leen umpoon ba njaakaar ne sëriñ Touba day yàq nit ñi nangu doomu jàngu ni dof la doomu jàngu ni liggéeyu doomu jàngu ni te du leen jàngal li leen daan tuumaal sëriñ Touba wante doomu jaamu yam doon jël di leen lëggéeloo te du leen jàngal tey ñoo ñuy barke te ñoo ñuy barke tey. ñoo fi nekkoon di ko diir mbag bi war ñu woon ko gannaaw xàlla ko nañ ñu jur xàlla ko nañ bu seela tey bi duñ mos a tekk ba abadan. loolee li sax Moussa Diallo saa jamono tariqa yi bum kàllankoor kenn damay toog ba mu yàgg ba ne tariqa kum kàllankoor da ngaa yëgu tariqa kenn ne barki démb mais kenn la lislaam taxaw yow murib bi sa tariqa mu ngi tàmbali Serigne Touba am de yow tiyaan sa tariqa mu ngi tàmbali sax tiyaan sëriñ am de ti ci xaadir mu ngi tàmbali sa lu xew jéegaan am de saa sulu ci la tàmbale tariqa saa sulu bon ñii kenn ku nekk ba mu juddoog léegi yàgg yàlla kenn la santaane jaamu yàlla mu yow ngay toog ba ne man murid laa wala tijaa la bëgg andi gàllankoor ko sëriñ lan mooy murid lan mooy tijaa amul l'islam moo am kenn ku nekk ci ñoom ba mu ñëwee benn baat la yëkkati muy laa ilaha illa allah joon waa dem wa man wurtum ilaa istighfarullahi lul jëbul yàlla wa taxlulaahi ak tudd yàlla wa salaatu ala dina bi cóoti bàyyi salaam yudda war dem astaxfirullah laa ilaha illa salaatu ala dina dégg nu moroom astaxfirullah taxfirullah rek la amul gënante laa ilaha illa allah benn baat la amul gënante salaatu ala dina bi benn baat la amul gënante kon nit ñoo gënante waa jute la ñuy wax benn baat la waaye ñu koy tudd nag ëppant nañ doole ñu koy tudd gënante nañ ku la ko gën a xam rek moo la gën te képp ko xam ne da ngaa tënku ci tariqa witti xam yàlla yow kenn gën laa def tariqa boo ci jëlewut xam yàlla lu la tariqa bay jëri nañ ko laa bu baax kenn ku nekk ci ñun su dee ab murid nga ba ngay dem di jébbu ci sa sëriñ fekk na nga man ci alquran la ca man fekk na ngay julli fekk na ngay wax fekk na ngay doxa fekk na lépp luñ dee tuddee jaamu yàlla yaa ngi koy def am de kon luñ ci tubaa ak tubaawan ki lay jàngalu alquran rek fekkoog yow jàkk jaa ngi iliman daa ngi noonu su weeru feeñee nga mën a war koom ñëpp soo ne alal ba nga ko joxe boo ma am yàlla mën a demaat am na ñoo xam ne ba ñu jàpp ñu de dem nañ màkk ba nëpp waaye nga demaat sëriñ bi nag ne jëbbal naa soo ëtna alaxira kon yow sëriñ bi lan nga ko toppee te nga gëm ne jullee koo rek asko mooy jaamu yàlla te mën nga ko ba ngay dem sëriñ kon sëriñ bi lu mu lay jëriñ góorgóorlu ci jaamu yàlla jar na jox ay junne jar na bay ay tool jar na joxe addiya góorgóorlu ci jaamu yàlla kese ñàkk a déggal waaye ka la jàngaloo alquran moo leen njëkkama góorgóorlu ci jaamu yàlla moom jàngaloo fatiha jàngaloo awsa laajoo ko nu ñoo jule laajoo ko nu ñoo waye laajoo ko asaka laajula ko yàlla kon lu mu doxee sëriñ yaa ma neex rek te wër na la moo bul ajjana wër na lii itam duut moo la bind moo mën sa war sa moo mën sa dund ki la sàkk moo ko sàkk ki la fi wàccee moo ko fi wàcce ki la fi jëlee moo ko fi jëlee su ko namee jëlee mënoo fi dara mënoo ca dara waaye kon wax dëgg yàlla sëriñ bi li nga ko topp war nga ko xool ak lu mu doon sëriñ wala da nga foo ne moom daal kër la boo xam ne ku ca judd rek dañ ko war a topp toppe boo gis daraa koy jur toppe daraa koy jur àjjana ngërëmal nit gërëm naa la sama xol sedd na taxaw na dugg àjjana defal sëriñ bi ba xolam sedd mu taxaw ne la gërëm naa la nga yaakaar àjjana kon àjjana yomb di ngërëmal sëriñ lu ngay jëriñ sa dee sa bàyyi nekk ci wet bi sa dee sa bàyyi gërëmuñ la sëriñ ba gërëm la yàlla du la gërëm ngërëmaat ne mu ngi tàmbalee ci ndey ak bàyyi su ne jaay jëf rek sama xol sedd na kese kese kese yemal sa dee sa bàyyi doy na waaye la tax nga jéggi dee bàyyi nag dem ba barab yaakaar fa benn jëmm ngir jërëm jërëjëf rek wala gërëm naa la kese juum nga du la jëriñ daa sëriñ day def ci yow day dind ci yow kon tariqa yi lu leen tax a jox lenn képp la mooy àggali jaam ci yàlla u jaddidu tawxida wal furuha mahatta sa wufun xawal buruwa li la sëñtu waaw bu jaddidu tawhida dama ñëw ngir beesal tawhid ak tasawuf ak seeni banqaas di nga xam ne tele nit dira la tawhid nag dañ koy yeesal ci xol te tawhid kat la yàlla gërëm dàq julli fi nag dàq fee woor dàq fee dem ak taxu da am tawhid de maa ngi wax ne ñu bëri seen julli mooy seen kiraay sax ci yàlla sarax yooyu sarax mooy seen kiraay ci yàlla jëf ju baax yooyu jëf moom mu ñu nekkaat seen kiraay ci yàlla gàllal ko leen ba dootuma ràgg ci yàlla te ñàkk a xam rek la tawhid nag la koy maye mooy lii nga xam ne tey moom ngeen yor mooy xam yàlla moo tax ku wutti xam yàlla yaa ngi ci bokkaal yàlla te képp ku nekk ci bokkaale ba xëy dee rek safara lay xaar yàlla ko waxal boppam la duñ ñoo ko wax wa man yusrif billahi faqad harama ali al janna yàlla ne képp ku bokkaale yàlla àjjana aram na ci yow wa mahwaahu jahannama safara mooy sulu kukaay wa ma li salimin min ansaarin te kenn du la fekk safara dimbale la foofu le parce que dangaa tooñ yàlla loolu nag ki toog ngir dindi la ca loola yóbbu la ci taw yi war nga xam ne boobu booy jog pour defar la ba nga nekk baax ku dul yàqoo tere tey nag loolu moo leen tax a jot mooy lan muy fexe ba jàmm nëtal yàlla bu la ko bokkale kat te loolu ngi amee ci mu xam yàlla boo ci mën a dem su dee tere xëti yaa nga yaakaar bu mu ci mën a doon ba ngay ñaari nuddoo te wax naa ko fi léegi ku ne ba ngay koy ñaan man nga astaghfirullah man nga laa ilaha man salatan bi di nga dem ci sëriñ mu ne may naa la ko te ba mu la ko mayoo fekk naa man ko kon lu mu la may ndax moom moo ko moom ma wax ne duñ ko da maye mayaloo moom dañ koy xam le baatul laa ilaha dañ lay xamal xamal la mbootu astaghfirullah xamal la mbootu laa ilaha illallah nga tàddu àjjana may naa la ko rek nga naa alawa sëri àlla sëri naa momadi il faati li maa rasuwaan ngoon te yow bu neen il faati baa mooy lan doo ko wax wal xaatim li maa sa wax doo ko wax naasiril xaq bi laq doo ko wax yaa ngi jàng loo xam ne xamula lan la sa Moussa daan na wax ne tiyaan yi seex ne la wér dëgg dañ koy defal duxu ko yax la boo xam ne yokkum waa nekk ci biir ku naan yokku ga tàbbi àjjana waaye waxu jël yax bi naan am naa yax mooy faati li maa wax li tas waxtu wa nekk di ca xëy suba di ca gont te boo xamoo lan mooy yokku salaatu fatiha kenn lay jëri te nee na maxtu ba koy toj nag seex teg na ko sama loxo moom sa Moussa nee na maxtu bay tox yay yax ba ba nga naan lu ko dem àjjana seex teg na maxtu boobu sama loxo tey ku bëgg ma tojal la ko kon du wax dañ koy xam gis nga seex nam la waxee ci téere def na le tataharu lu mu mën a doon ci l'islam bala ko dagaal laa bala ngay julli dañ la demal di jàpp bu jàpp wale wala demal nga sangu bu sangu wale nga toog julli ci jublu bi yére na laab place bi na laab seex na nag laab nag nga yëg na ñaar la tataxar bi maa il xëy bi in kunta sa sirim boo bëggee laab nag maawul xëy bu colo yoo laa def dan mooy maawul xëy bu ndox mun a buma ban ndox la ndox mooy robinet wala mooy teen bi kon yow mii di xam yàlla kon mii di nga seex bi ki ne boo bëggee seet yaa ngi seete ci maawul xëy bu in kunta sa sirim wa illa tayamum bi sayet boobu soxla wala su fekkee mënaloo la kon demal nga tiim te tiim ngànt rek ko koy waral moo tax maa ngi wax ne ñu bëri seen jaamu yàlla yàqu na parce que lu tax mooy tiim fañ la ko mayee bi nga amee ngànt ñàkk ndox bu fekkee mooy sa ngànt nga toog ba waxtu ñu génn amuloo ndox ñu la kon demal nga julli tiimal te julli fi nga jullee sëlmal waxtu ñu génn bu ndox ci yow na julli nga yàqu ne leen jàppal nga bàmtu julli nga ni mu amee saa yi dañu amee jàq yaa ngi jaamu yàlla xamal ku yàlla di làmbatu yàlla di toll yàlla ba dikk ne kaay ma xamal yàlla booba déglu rek a war bu ma nangu rek a ma war bi su fekkee gëm nga yàlla kay waaye dama am ñii lu bëri dañ ko gëm ci addina te gëmuñ ko ci yàlla parce que lu tax mooy dañu gis a gëm yàlla rek di jaamu yàlla ci làmb ko, di jaamu yàlla ci tolle la, ba dégg jaamu ne kaay ma wan la yàlla xamal la ko, nga ne ko loolu mën ca nekk nekk ci la nga ñëw. Kon nga gàtt sa gëm rek ci mbirum addina ku la ko waxoon muy alalu addina gis naa sëriñ boo xam ne ku ca dem bu la ñaalee nga am alal risaas doo ko ne du dëgg di da ko naan fu mu nekk. Su la ko waxee lu mu sóoni sóoni sóoni dan sa dem donc ci nag booy dem sax da ngay yore kenn du ko yëg te soo ñëwee da ngay nopp. Bu fekkee mbir may dëgg su ngay yotoo ko sa xarit bu mbir may dëgg mu yotoo xarit ñu lay ba ñëpp yëg ko di loolu ci addina lañ dëgg waaye bu dee ci yàlla ñëpp dañuy toog a mënti nekk loolu nag ñàkkaa gëm yàlla la nit ñi addina lañ gën a gëm. Moo tax maa toujours nit ki lu ko gàlla boo ci yàlla jaru ko mooy alalu addina. Xam nga kenn ñàkkul ñëpp am ki ne moo gën a risaa ci nit ñi mooy ki ne moo gën a ñàkk ñoo yem kenn amul dara xam-xam way am yàlla lu waaye am toolu yàlla amoo dara kër gi lu mu rëy rëy rëy lu mu refe refe million ca banque ba keneen a koy doon rek tey ñu génne la sa kasaani ci àll ba million ya keneen jël ko kër gi keneen dëkk bu la neexee bu la naqa def say doon keneen yor leen di leen liggéey bu la neexee bu la naqa def kon lii bu la gàllu ko ci yàlla boo jëm foo ngi jëm doom du la fekk alal du la fekk duñu la baale moom sukuraat sax boo ci ne kañ wàcce lal bi ba nga yàq lal bi suñ demee ba wóolu tuñ nga xalaat di boo ko bëggee faju sax dañuy bañ ordaa bu seera rek duñ ko nangoo jënd parce que xam nañ ne du wér te bëggul yàq alal bi waaye kon lii ku mu gàllankoo ci yàlla foo jëm ci ngay xëy ci ngay bont daw guddi daw bëccëg taratoo def lenn taratoo dëgg jëm ci yàlla ba soo déggee kuy wax ci yàlla nga dafa tarde sax yow waaye yoon yow moom yaa tarde yow mii dawal addina yow yaa tarde parce que doo jàpp addi mukki addina da nga daw ba sonn te doo ko téyee boo demee ba léegi ko téye mu juy la ko faatu dem aj kii dem sa bopp téye kon nga wut woon yàlla wante ak sax yàlla nii la mosa mel yéen nii di ay ndaw tey damay wax ne yéen la yàlla soxla parce que yéenay mujjee jamono gis nga nit ñi dañu waroon jublu ci ndaw ñi defar leen waaye gis nga kilifa yu bari tey dañuy sàggandoo ndaw ñi di leen jëmale ci adduna te di leen soññi léeg-léeg gis koo xam ne bu gisee bu ne nga kuru sax daf koy war na ko ñu lala bu gisee jigéen ñu nga kuru wala muuru sax war ko nekk tardé nga yooyu yëpp mooy lan mooy jëmee ni ci ay caaxaat ak yu dul dëgg te yow mi waroon jëm ci yàlla gis gune ko jëm ci yàlla yow mag ñi gis nga mag ñu sàggan du bëgg gune ko jub waaw mag ñu sàggan du bëgg gune ko jub parce que li mu nekk gune gi nekk moom moo ca waroon nekk te mënu ca ne am na moom ñoo xam ne ñu ngi ca damee ba ñu ngi ca mariage ba ñu ngi ca carte ba ñu ngi ca leneen boo gisee nag gune nga kuus nag di jaamu yàlla di sellal dañ naan gune gi dafa soof lañ di xatal parce que dafa sàggam te loolu moom la waroon day dem nag dem nag dem nag ba nga xam ne addina bàyyi na ko nit yi addina bàyyi nañ ko dara soxlaatu ko nag mu doog a sangu jël kuréel sa dugg ci jàkk di rey na yow noddu lu mu jëriñ sa doole ji nga sànq ci àll bi sa xel bi nga sànq ci àll bi banatoo dara amatoo dara doog na yaa ngi jublu ci yàlla xanaa yàlla ma bëggul dara moom te ne lay nangul gis nga yàlla dafa am fu jaa ngi soxla foofu la ko yàlla soxla fi la ñëpp soxlaa addina soxla la nit yi addina soxla foofu la la yàlla soxlaa fexel ba jox yàlla foofu la sa bopp soo ko joxee sa bopp yàlla ut la ci lépp lu mën a doon wa man baadira waxti ziqari ila huda istara waxti kibal sëriñ Touba ne képp ku gaaw sa jabon ndaw jëm ci njub noppal sa waxtu mag gis nga kii mooy ki defar nit ñi ku gaaw sa jabon ndaw jëm ci njub noppal sa waxtu mag waaye mag mu topp sa ndaw topp sa ndaw topp sa ndaw ba mag ñëw beru ci koñ di jooye mag ñu bëri ñoo buñ tëddee ca lu nelaw mag ñu bëri buñ tëddee ci laal duñu nelaw xilaat la ñu faraay bët set xam nañ fa jaar yàlla dara baaxu ca te xamuñ nan la ñoo def ba yàlla fa bàkkaar yooyu leen xamuñ ko waaye su ñëw ko nag dañ leen fekk ci baat bi nga xam ne mooy jéggal nit bàkkaaram bu njàkk ak bu njiit laa ilaha illa bu tàmbee ci jàmm effacé nañ bàkkaar ba mu amoon te bàkkaar dootu ko am ne des ci dundam kon kay ñoo war a daw njëkk laa ci xam yàlla mag mu ci dem ba yaakaar ne naaxu nga ba yaakaar ne yàlla loolu jéggal xëy suñu ci baat bi rek ñu fomp sa bàkkaar yu njàkk ak lu mujj te nga xamal ko ci bopp dee dem àjjana baat bi nga yor la rek ko tax a jóg defar ku yàqu waaye ñu wax na ko léegi ña ñuy delli ba yaakaar ñoom mbaax jomb na leen ngir seen melokaan ñoo ñu leen gën a soxla Cheikh Moussa defar jaam ñi moo ko tax a jóg du jëriñoo leen sëriñ si tey nag ñi si gën a bëri ñëpp jaam ñi la ñuy jëriñoo rek di laaj di santaane di joxe ay digal waxtu wu nekk tey nag dara waru leen ci yàlla suñu gisee ne kuy jëriñ jaam ñi nag di leen traité di leen teg ci ñub te it di leen leerlal li nga xam mooy l'islam du leen neex. Benn sëriñ daf ko doon doo doo jubal sëriñ si parce que sëriñ fi ñu làqu di nax nit ñi da nga ko daane sëriñ yàlla lañ koy laaj yàlla lañ ko toppee kon naqam la yàlla na wane yàlla yàlla ku ñuy xam la baat bi ngeen tee boo demee ci addis ba demee ko yóbbu yàlla salaam sa waxee jaddidoo imaanukum bi laa ilaha illallah salaam sa ne yeesal leen seen gëm yàlla ci laa ilaha illallah kon kay nga dégg ci ne gëm yàlla dana màgget gëm yàlla dina yàqu waaye su yàqoo dara du ko mën a beesal dara du ko mën a defar du laa ilaha illallah waaye ci naka nag du taxee dégg ne baax na rek nga jël laa ilaha illallah dafa am yoon boo xam ne boo ca bëggee jël ñu ca ngay jaar te yoon woo góor yàlla wax nañ ko bind ko bàyyi ko boo demee suñ tubaab daf koy wax di ko leeral amma dawaamu sigri foofu akbaru min kulli ma kaana muridu yusir suñ tubaab ne tëkkoo baatu laa ilaha illallah moo gën a màgg lépp lu ab murid di bari su ne murid nag nga jàkka ne ki jébalu ci moom rek la wala ki nekk tëdd xarit waaye képp ku jëm ci yàlla yaa ngi ci biir gis nga sëriñ tubaa yàlla da ko defal fi nga xam ne fa li ñëpp tënku mu ñëw taxaw foofu moom moo def baatu murid kenn jënlu ca kuñ ne murid ñu nga ne man duma murid kon loo doon nam ci yàlla boo nam ci yàlla foo nam seytaane rek sëñ tubaab muridu laa ilaha jàmmi na ma dem ci yàlla boo dee tijaan te na ma dem ci yàlla yaa ngi ci biir soo ci génnee sa bopp nag kon feneen nga jëm jëbatoo ci yàlla ba kon doo muridu laay kon te ku jëmul ci yàlla seytaane nga jëm man adama seexal mursida fa seyqoo seytaan wa alfaxasada sëñ tubaab ku amul seexal mursid mooy ku la gind ci yàlla ba nga xam yàlla sëñ tubaab sëriñ ba nga jàpp seytaane la ak lu mu la mën a wax kon sëriñ daf lay gindi ci yàlla ba tax mu ne kon yow murid bi la ngay bëri la ca gën mooy laa ilaha illallah lu mu ci def mooy xat qultu zalika bi laa israari wala ubaali bi sawit inkaar wax naa ko rek te yelloo ma ko nëpp wutoon ca lam nekkoon làqu wutoon ca lam nekkoon daf ko yëkkat ñëpp dégg ko te gestul kenn nag nee na ki may wéddi ak ki may dëggal ñooy yam ci man kenn du tax ma soppi melu kan loolu dox la ki ma gëm dëggal ma ci li ma ne ak ki may wéddi ñaar ñoo ñooy yam ci man kenn du tax ma soppi melokaan wala soppi doxin doo ma gëm ba tax ma soppi doxin wante doo ma wéddi ba tax ma soppi doxin la ku jëm ci yàlla doo gestoo parce que ku jiitu ñu joxañ la kon li ñu leen di wax mënu ko ñaag waaye dañu xamul ne coow loolu yëpp seen dox ci la nekk seen defaru ci la nekk c' est pour ça dafa ne fépp coow laa ngeen pays baa ngay dox buñ coowul rek dara du baax bi parce que buñ coowul dafa feeñu waaye su fay demoo alal kulli xaalim coow am kon nag coow li moo koy doxal nañ soow nañ wax nañ def suñ yokkute ñun foofu la nekk tekki na fa kullu man saalim fa lay jiwaat xam ne walaa jàng alkitaab nee na li ma wax nag yelloo ma ko te ku ma laaj dinaa la wax fi ma ko teg yàlla moo la jàngal ci teerlu la ak lu maa uyya ilayka min alkitaab bi waqimi zalaata inna zalaata tanha anil fahsha wal munkar wala zikrullahi akbar wala yaalam ma taxtamoon jàngal téere bi ma la jox te muy alquran te nga taxal julli yi juróom julli dana fekk lu ñaaw ak luñu sib waaye tudd yàlla moo gën a màgg kon nag bu sëñ tubaab ne tudd yàlla gën a màgg looy bëri kon du waxal waaye wax yàlla la yàlla ko waxal bokko wala zikrullahi akbar te ci ne wa annoo bidaat billah mooy tàmbali mi laay wali yoo boo dégg rek tàmbali waaye mooy laa ilaha illallah te la jaar ba wilayam ci yàlla ma yurt boo dégg moom la ko yàlla joxoon ba nubuwaat ma mate ku ko wéddi rek bokk na ci wali ya teg ci ne fa kayfa yamsa aw yuqaafu lu waraat si doon li si xalaq wa sawra nag ngay sàggane wala ngay fàttali tudd yàlla mi la bind te def la ngay nit mbindeef yàlla bëri nañu wante dafa teg mbindeef yëpp def la ngay nit ma wax ne nit lépp lu mu xool rek ba gis ko rek moom nit moo ko moom doomu aadama muy nit lépp lu mu xool ba gis ko moo ko moom buy suuf si moo ko moom moom moom asamaan si, moom moom jant bi meer bi, moom moom garab yi, moom moom géej gi, moom moom ngelaw li, moom moom lépp nekk ci àll bi nitu ko moom. Loolu laa rek comprendre baal naa moom bët na de bët na de loolu laa nit ne la baal maa moom ana yàlla ni ko moom nag moom gis nga boo yëgut yàlla li nga moomoon boo waroon koy jël mooy mujj moom la yow li nga moom yow waroon ko jël ñu te yëgula yàlla loolu day mujj moomaat la yow mooy xar mi ngay yow wala bëñ mi ngay yow wala xaj bi ngay yow day mujj moomaat la yow nit nga doon jaamu xaj wala nga doon jaamu xar wala nga doon jaamu bëy wala nga doon jaamu nag day am fa la yàlla jaandoo ba fa jaar rek ñu yéen yaaroon def ci ñoom buum waaye ba léegi ñu def ci yow buum parce que dangaa bañal yàlla yàlla mi la bind nekk fi lépp nekk fi gisula ko jégula ko du jaamu keneen tooñ nga kon nag nit kenn la ko waral moom te moo di boromam mooy yàlla yàlla du garab te mu ngi te moo di gën a jege garab ngay gis du suuf si ngay dox te moo di gën a jege suuf si du sa yow waaye moo di gën a jege sa bopp kon feebar nga yor da ngay wut ca docteur bu la faj sa mosaa nag mooy docteur bi nga xam ne dafa ñëw faj nit ñi ñu wér doon ay nit mën a jàppale seen borom ku gisul yàlla feebar moo jàpp feebar boobu nag du feebaru jëmm wàcc feebar boobu la am ñoo xam seen boobu moo la fañ ci yàlla moo paralysé or daal bi koy faj nag kooku sa mosaa la nekk daan na wax soo pikkiru ñett rek ñoom ñoo ma tëb waaye ku bokkul ci ñett ñii dee su mën a pikkiré sa jàngoro dina yëpp doon afeba mooy nit ku rëy nit ku dox nit ku añaan ñett yi moom kenn mënu ci dem dara nit ku rëy day xam dëgg waaye rëy moo koy jàpp xam na ko waaye rëy moo ko jàpp nit ku añaan xam na dëgg waaye kañaan ko jàpp dox bi nag mooy ko xam ne moom xamul dëgg waaye ñaar ñii xam nañ de waaye la leen teq rek mooy rëy wala kañaan ñaar yi nag jàngoro lañ yoo xam ne borom lay alal xam nga ki añaan xol bay métti kenn yóbbu ko xam nga sa xol bi métti yow rek yaa ko yëg kon feebar la boo xam ne yow lay gaañ da ngay añaan moom yóbbul sa xol bi na muy baxee na muy métti moom yóbbu ko moom moom xolam a ngi sedd moom yow xol bii baax nag mooy sa jàngoro yoo xam ne dalay topp dalay topp ba fànn dugal sa bor xam nga loolu dara jaru ko kañaan noonu lay mel sala saa defe ne ni matt safaray def matt boobu noonu lay def jëf yu baax nit ku añaan mantul def lu baax lu mu def rek lu mu baax baax rek bu kañaan du gën a yàqu ko dundam ba dundam jeex lépp perte na ko dara jaru ko parce que du nit lay jëflanteel wante yàlla jël la parce que yàlla mooy def damay wax ne nit ki la nga xool ci moom di ko añaanee bu fekkoon moom moo koy may bopp day dolleeku kon mokku ko waaye nit ki la nga xool ci moom ba di ko añaanee loola su fekkoon moom moo ko defal bopp ëpp na loola waaye kee nga tàllee yàlla xool rek ñoom muy def moo tax kon ñu bëri loolu moo leen alal ñenn ñi rëy moo leen alal inna la sien tab bi doon am ibadat yi sien duxuloon yaam dàq yàlla ni ñuy rëy rëmu safara laa leen jëmu soo ne yooyu ay jàngoro lañ yoo xam ne sa mosaa dee ne ñii rek ñoo ma waaye ku bokkul ci soo la bëgg léegi nga dëgër ba nag mooy laa indi xel rek teg ci moom sëñ tubaab ne fa kullu man zakaraha muhtaqidaa matmunaa dàq la jënd xaddaa baatub laa ilaha illallah ku ko tudd xam ko nangu ko àjjana mooy sëkkal lu ci def mooy xasbaka fiha na la doy annaha tutha samana jëmtu rabbina di defar fi nag mooy njëgu àjjanaa sunu borom waaye léegi gis ay xel yoo xam ne moom nañoo tudd suba di ko tudd ngoon wax dëgg yàlla mënoo leen soññi ca loola njaaraamal leen ci loola encouragé leen ci loola waaye ngay mujj di teg leen ñoom xanaa lañ cee teg de mooy de gis ngeen yàlla ñuy wax boobu nag wala xam nañ yàlla xanaa loolu lañ mën ta dégg boobu te loolu tàmbalew ci ñun gis naa yàlla xam naa yàlla yàgg na fi di xanaa dañuy jàngul téere yi yow mi jël sax turu yàlla ñu ne Serigne Lasaar nga nga jël turu yàlla di ko sikkat di sikkat turu di ko sikkat di ko sol ba xëy tëb génn néeg di yóbbu loo gis ba gis naa daal ñëpp turu yàlla ma lay woon seytaan ba ngay daw parce que yow yaa xamal ki ngay woo nga tax sëñ la sàll ñu bëri sànq nag ci yowuñ ko parce que yàlla lañ doon woo waaye dañu woo yàlla ci melokaanu ñu xamul moo tax ñu bëri dañoo dox parce que mele yi ñu woo yàlla bu leen ci yàlla feñoo rek duñu xam tey day tardir nit parce que li tax muy tardir nit waaye nit ñëw faylu ñaar fukki junne nga ne kaay ma dugg la xam juróom-ñaari fan ñaar fukki junne nga fanaan ci nit di yarlu ci nit du ko ñaar rek yow lay defal sa bopp yow juróom-ñaari fan ñi dugg ay fan nga kii ñaar fukki fan ci soxlay jàmm kese kese kese soxlay jàmm dafa toog sax jaar sax toog benn wax daf ko jaar yow sa soxlay bopp yi na la jaral bu sa soxla fa jara soxla jàmm fa jaale ca nekk xam yoon rek la wante du foofa de gars yu baax yi fi nekkoon de ñoom seen bopp rek lañ nekkoon nekkoon ñu ci nit ñi bala ngay defar xal ba defaral sa bopp ba nëpp doo ko defar keneen bala ngay ñaare nit ki ajoo faju na sa ajo faju wala boog yow sa ajo daal mu ngi fajoo ci ñaare nit ki jël sa ajo fajoo yow yow kon sa ajo fu mu fajoo amul solo te wax dëgg yàlla nit ki boo mënta gaal ci ajoom war na ko laaj alal waaye nit ki boo mënta garanti ajoom na ko sa ajo faju na garanti ko ba mu wóor la bala ñaxee nga waat ko waroo ko laaj dara ñaanal ko te yàlla tax rek lu may jox baax na waaye fay ma nangam ma ñaanal yàlla war nga laa laaj ndax li may ñaanal dana am wala déet su amee de ma fay la soo ma nag deela bale ma joxoon ma ci war gi waaye lekk la ko dam la joxoon nga lekk ba mu jeex xaaju ju xaju mu debaat ci keneen ba tey ndax li nga lekk ndaw na la kon moo tax gars yu baax yi fi nekkoon ñoom dañ seen course yi dañ ko doon jaamoo seen borom seen xam-xam dañ ko doon jaamoo seen parce que assurance ki xam yàlla moo ko moom seen alal la yéen nii ni mu mel mu ngi mel ni mécanisé jumtukaay yi muy lëggyee moo xam oto bu paaru ak lëggay dépanné te kànkaay yére bi lay dem jënd ko fa borom kànkaay boo ko gaanoo wax na ko dépanné ko du ko def waaye ki la boo soxla boo dem mu jaay la mooy ki yoon turu yàlla yi dajale ko ba mu bëri yow mi xam yàlla yow la ko fa dajaleel boo soxlaa demal jël ko te dem jàmm ko turu yàlla yow moom jaay ko rek la ci am turu yàlla def ba ma joxal fukki junne ma jox la jox ko fukki junne boo ko amee rek te dem jàmm ko yàlla yow bu yàgg rek moom mu fay yow nga tàkk sëriñ si fi nekk ñëpp ñu leen jàbbaloon la sax kenn xamu leen sëriñ si fi nekk tey ñu xam leen gis leen ñu leen jàmbal asraar fàtte nañ leen te ñoom tey la seen bir gën a feeñ tey la gën a fees lu tax ñooñu dañ ko uti alal ñoom ñu doon ko jaamoo seen borom loolu rek la muj bu rafet ci jaamu yàlla la nekk te kenn ko demoon nga war a laaj ñaan yàlla wal aqiratu xayrun wa aqqa wala laqiratu xayru lak min al oula wala sawfa yutika fa tarda li la yàlla ñu war sa laa muj la ko jubóon du ko woon jëlbël jëlbël am solo kon nag nañu góorgóor dellaat ci yàlla bu baax te xam ne lii mooy li am solo yéen a nekk ci dëgg tey yéen nekk ci dëgg ëllëg ki leen weddi ci la nag bu seen nekk ku mu neex na weddi ku mu neex na wax waaye baat bi ngeen téye mooy njub tey mooy njub bolle lii la xam-xam bi ngeen njëkkati muy xam yàlla mooy dëgg tey mooy dëgg ëllëg foo dem ci téere tax dafa fekk ñu dëggal ko dalani allahu ala allahi bi laa taqaruni waw mu ni taqabala li sëñ tubaa wax dalani ya xamal na ma allahu yal allah ci yàlla yàlla moo ma xamal boppam ba ma xam ko ba du ma ko bakkaale waw mu ni taqabala sama dund yàlla na ma ko dem ba ne jaawatu laa bi kitaab yàlla du ko jar mas sama yàlla sama dëkkaale damaa dëkkaale ak yàlla yàlla sama dëkkandoor la ke ne yàlla sama dëkkandoor la yow mën a yàlla kenn wax moom mu ne si yàlla sama dëkkandoor la dëkkandoor ba xam ne boo xëyee nuyu ko bu xëyee nuyu sëñ tubaa ne yàlla sama dëkkandoor jaawatu laa bi kitaab yi ilaa duxal jànn kon bo naa dénk xam moom du ñu xam moom mu ne sama dëkkandoor la ka jeex na sëy naa lu ma wax raayutu rabbi ku ko wax du sëy naa bi gis naa yàlla bi ay ñi xel bi fa pourtu la zàkk ant ant aw ma sikk ne ki ma gis mooy yàlla moom sëy naa waxoon ko ñu bind ko di ko nekk ba bis yàlla tey nii nga daje benn waay mu ne gis naa yàlla nga dafa waxula dëgg xanaa kon di waxula dëgg ñooy tàmbalewul ci xel yi xanaa bu fekkee gëm nga sëy naa wéti xel bi de kon sa bakkan nga ko te ndax kee dafa nett ni dañ ko nett nga dégg ko rek gëm ko, kii taxaw ak jàkkaloy wax la ko ñu ko da ni jëmbi nga xeen bon. Waaye dañ xam ne yàlla mu nga fam nekkoon, yàlla mu nga fam nekkoon, dara jógeewu fi, xanaa loo yëgul wala loo xamul wala loo utul, waaye dara jógu fi. Lam mag ña làkkoon ci xam-xam ba tey jii xam-xam baa fa jógu fi de. Waaye ku ko làkkatu na loo ko yëg baati la du zahir, baati la du zahir. Soo ca bëggee àgg da nga jóg, da nga gëttu, da nga làmbatu, da nga jàpp, da nga bàyyi. Moo tax ñu bëri ñu leen di nax naan boo jàppee sëriñ bàyyi ko, wala soo jàpp ñu da bàyyi ko ba dee dem safara ci tarikhati jaar salaatu fajr koo jàpp bàyyi ko ba dee dem safara. Fuñ ko teg ku ko wax loolu tënk nit ñi la. Salaatu fajr mooy julli ci woon julli ci ku koy bàyyi astaghfirullah ku koy bàyyi yow lañ bàyyi yow sëriñ bi. Loolu lañ war a xàmmee. Dañ waroon a wax ne ci wëddëgg ku ko bàyyi dem safara dëgg la, waaye sëriñ bi ngay bàyyi boo xamul wëddëgg yow. Sëriñ bi ci boppam moo la mën di àggal ci àll gënu ko ñëpp sëriñ ba dem ak sa laa ilaha illa salaatu àll bi dem tuuti ko loo xamal. Laa ilaha illa kenn du ko bàyyi, salaatu nabi kenn du ko bàyyi, astaghfirullah kenn du ko bàyyi. Kon duñ ko la bàyyi mais ka la ko may ngay baax parce que la nga ca woon mën la ko caawal. Soo dëjee ku la ko mën jàppal, bu dee murit la jàppal, bu dee ci yàlla jàppal foofu man sax jàppal ko gënoo rek. Sëñ Touba jàpp na ko bàqal juróom-ñeenti at def na ko ca bàqal ndax taxna baax na ko. Taalibe yam yoroon ñoom ñëpp kenn ku ne ñu ca gënoo mag ñëpp dañ ko jàppal bàqal. Sëñ Aliou Seck beneen sëriñ bu sant Dramé Moussa Dramé dafa gént ne mu ngi seet Sëriñ Touba boo tijjaan la muqaddam bu mag la borom xam-xam mag la def listixaar ne day seet daal sëriñ bu ko attal. Mu ne mu gént gis benn rom yéeg ci di wàccee doom yi muy wadd muy wadd muy wadd ba rom garab fees muy fort fort ba sonn mënu ko jeexal muy déglu ko wane ko Moussa Dramé muy ko mu ne ko garab gi mën a ko jeexal bàyyi. Mu xëy la xam ne Sëriñ Touba wàññi tey bàyyi sëriñ ba ko may mido bàyyi mido fekk Sëriñ Touba jëmbal ko boppam ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen. Sëriñ Touba daf ne pour beesal yoonu yoonu tubaab islam moo tax amul tarixal ñëpp ci biiram moom mu jëw wàcce ñu ko toog fuñ bayee ko lan lañ woon. Waxoon na moom Sëriñ Touba ne man damaa ñëw aw ma nag fekk naa ñu fi ne ko ñëpp kenn ku ne yaa ngi daaj sa gift man ma ñëw aw ma benn nag. Waaye am naa ngooñ mu doy am naa ndox mu doy te borom gétte amul ngooñ amul ndox nawul wàddee seen gétte bu ñëw ma jox ko ma naan ko ma lekk dootu dem ay yow mbooloo mi tey nii leen dajale ñëpp ñenn lañ ay sëriñ lañu toppal. Waaye ku moos teg dootaa dem lii la sax Moussa Amy Tëngi ñu fi gis ñëpp am ñoo xam ne ci yeneen tarixa lañ nekkoon yeneen sëriñ lañ toppal. Waaye dañ xam ne sëriñ Moussa Moussa moo yor ngooñ mi moo yor ndox mi moo tax ku mos doo dem loolu la war nañ ko xam ne ku mos doo dem te boo demee itam dellusiwaat andi keneen. Bokk na ci mandal yi nga xam ne Habib Boune Malick keroog bi Abo Diaw Abo Laab demee ci moom ne ko daal dañu am benn ndaw lu nekk suñu dëkk jaaxal nañu lool waxam ji dafa jub te dafa neex te lu ma wax loolu dëgg te gune yi topp nañ ko jigéen yi topp nañ ko te it mbool mi day yokk te jaaxal nañu lool daal la jël nañu lool daal te xam ne yow rek yaa ko mën a gàcceel parce que mag nga jàng lu bëri fekkee nga lu bëri wër nañu boo dajal moom rek da ko toroxal. Mu leen mbooloo ma ngi leen laaj te bu leen mu nëbb mbooloo ma ndax ay gunee ko topp wala ay bëgg ko topp. Ñu ne ko déedéet ay gunee ko topp ak jigéen. Mu ne ndax mbooloo ma day dolleeku wala day wàññeeku ñu ne ko déedéet day dolleeku. Mu ndax danay wax dëgg wala day fen ñu ne ko déedéet lu mu ne waxee moom dëgg la. luñ ko laaj rek ci bàndeeku yu baax yi rek ñu ne dëgg la. Mu ne kon nag kii ngeen wax ma dee ni ngeen wax ne ni la mel de yónnati bokk daan mi su fekkee dem naa ne mu yónnati de man dinaa jëbul suma nangu ko su boobaa ndax daleen ko nangu ñu ne ko waaw. Waaye bañ demee itam xekka sa Habib naa laaj bu mu laaj sala sax mu tont ko bu mu ko laaj mu tont ko bu mu ko laaj mu daaj de yëpp jeex ba mu nëbb laaj ci xolam boo xam ne la waxu ko ko waaye da ko bàyyi ci xolam yëpp tont ko ci laaj boobu lépp ba mu leen fekk mu demee nam di noonu mu jël xaat di yaam sooti ko gilem yónnee ko yont ko ñëw jëbul ci moom gars yi da ko njëbal yëpp njabar na sax waxu ñu gëm, xam na ko xam ne loo mën a def du gëm. Kon lii yàgg na fi mosu fee jóg. Waaye li nga tëwoon moom xam ne yéen nekk ci dëgg tey ak ëllëg. Dëgg na boo ca nekkee ka lay soow bu ca sa yoon nekk saxal ci li nga sax te bañ a gëstoo te bañ a dellu gannaaw rek. Du de yàgg yaay mujj gañe rek. Maa ngi wax tous ne aarifiina billaahi taxaw ci féeg yàgg di lëggéel yàlla ku la xas tey bu ëllëgee mu sang la. Waaw ku la xas tey na ko fi yàlla bàyyi rek bàyyi la fi bu ëllëgee rek mooy taxaw sang la ba nga seen wecc gis nga kaalu noonu nga na meloon. Ñu xam ne ba mu yegg ku ko doon di ko reetaan gaal ga àgg ñu def ko 12 kuy dem 12 rek ci gaal nga jëm ba gaal ga yàq yëpp pour yàqal ko ak jaawal ko ak deful ko naqadi rek. Waaye yàlla fayul ko rek moom itam def leen feebar boo xam ne tasel la ràmm la seen yaram di toj ak i góom rek na yàq. Benn bis waaye dem ci gaal ga rek xam lu ko ci laal góom yi wet mu ñu laaj comme wax ko ñu dem di laal góom yi wet ñu dem laal góom yi ba mu ñu raxas gaal ga sangoo ko gis nga ko ñoo ko fa di woon ñoo ko toon waat toofaan toog a ñëw nag ñu lab xale ko noxoon mucc ak ñamaanu toon sax Moussa Diop ak nii la ba tax ma gaalu noon nga yàlla jox na ko man sama gaal gaal ga booy gaal jënd bi nii tey mucc rek. Kon nag lu waay mën a wax lu waay mën a def seen na góorgóorlu ci xam ne nag ci dëgg ngi leen di sant te di leen gërëm te di leen soññi ngeen jëm ci kanam saay ak ci bàcc bàcc seen sa salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. Kon faamale ñu ngi lay sant bu baax jërëjëf. Alhamdulilah sant bu yàgg ñu ngi leen di yàlla ngeen ci yàgg lépp.